Para ser unos interesantes dedicar a conferencia última de antes de do encerramento das xornadas deste ano a unha figura a que lle van dedicar as letras galegas o próximo ano. Non sei se vai ser feriado, se vai ser festivo. Non se sabe. É probable que non, para que se fagan actos na feira. Dugrir Freire, xa vos vai contar Manuela Ribeira, profesora de Lingua e Literatura Galega no Instituto Prieto Nes Pereira. É unha persoa moi cualificada en nesta área, sobre todo en literatura. Xa nos deu unha conferencia preciosa pasado ano, que esperamos que se vexa publicada, pois non sei se para a Galia, se poderá publicar na Galia, sobre Celso Emilio Ferreiro. E Dugrir Freire, creo que lle van dedicar, saben isto máis Isaac, tamén é experto, Isaac Alonso, Dugrir Freire foi un dos criadores da Real Academia Galega, e parece que se vai facer uns quantos anos se van a facer, o centenario ou 50? Venga. Morreu no 40. Entón, estamos moi agradecidos a Manuela, que leva ademais un programa moi bonito en Radio Allariz Cultural, que eu supoño que xa teredes algún escoitado. Eu teño ido alguna entrevista que me ten feito sobre a India, sobre Tagore. É unha persoa que ten unha grande sensibilidade por a nosa cultura e que consideramos que é a persoa idónea para falarnos de Dugrir Freire antes de proceder logo a unha pequena asemblea valorativa das xornadas, donde teredes que dicernos ideas para o ano que ven, si non nos cansamos. Pois xa non hai filme. Depois da conferencia de Manuela Ribeira, pois, que non dixen que era natural de... Tú eres da lá de... Das Pontes. Das Pontes, de Lucía Rodríguez. Bueno, en concreto daquela localidade que pés Piñaredo, non? No, eu nací nas Pontes, meus pais eran de Espiñaredo, meus avós tamén, toda a miña familia. Pois escoitaremos a Manuela Ribeiro sobre Dugrir Freire e logo pois pasamos xa inmediatamente a facer un pequeno debate sobre que propoñedes para a edición do próximo ano, que podemos facer no ano que ve. E logo entregamos os diplomas, que vos advirto que son diplomas homologados provisoriamente, e logo vos mandaremos os definitivos. Pero isto xa vos vale. O que pasa é que a burocracia da Xunta que hai, é todo un proceso que te volves louco, porque hai só unha persoa para facer isto, co computador, co rollo dos diplomas. Entón, como te equivoques nunha data, xa poden xo dicer que non. Unha hora, miden a hora, se falta media hora ou falta, non sei que, contan os días, claro, só hai unha persoa para iso, leva todo moi... Entón hai primeiro unha homologación provisoria, e logo mandanche a definitiva, cando tú presentes o listado das persoas, a memoria de actividades, etc. Bueno, pues vos deixo con Manuela, agradecerle a súa presenza, espero que no portal da lingua se recolla esta conferencia, porque vai ser a primeira conferencia que se dará sobre Dugrir Freire antes de dedicarlo a novas letras, Ben, boa tarde a todos. Eu máis que nada vou falar de Dugrir Freire e da súa época, porque só dispuña de dúas obras para analizar a súa figura e as súas características. Neste momento non hai nada ou prácticamente nada publicado a non ser na nosa terra e en edizóns, primeiras edizóns dos anos 30, 20, 30 e do fin do século XIX. Ben, primeiro vou falar un pouco da súa biografía, que non deixa de ser interesante, porque reflecte moi ben o que é a Galiza do fin do século XIX a partir do resurdimento pleno e do primeiro terzo do século XX, tanto económicamente como socialmente, como tamén literaria e lingüísticamente. Naceu en Sada o 12 de febreiro no ano 1863, ano en que se publican Cantares gallegos ou galegos de Rosalía de Castro, que marcan, como moi ben sabemos todos, o resurdimento pleno da literatura galega no século XIX. E morre na Coruña o 15 de febreiro do ano 1940. Antón Vilar Ponte, que é un dos fundadores de Irmandades da Fala no primeiro terzo do século XX, declarou que fora o Bexamín dos precursores e o evangelista dos continuadores, co cual temos unha figura a cabalo de dous séculos e de transición. Emigra a Cuba aos 20 anos, no ano 1883, onde exerceu a profesión de escriturario de libros. Segundo Curros, que coincidira con él, ocupaba este traballo máis de 14 horas diarias e non lle impediu fundar o periódico A Gaita Gallega, que é o primeiro xornal publicado na emigración americana do século XIX, e que durou 4 anos, desde o 5 de agosto de 1885 ao 30 de setembro de 1889. Reside na Habana até 1896. Volve a Coruña e ali foi empregado administrativo do Servizo de Aguas. Frecuentou a Cova Céltica, que naquela altura era a librería dos intelectuais galeguistas da Coruña, é onde nace o galeguismo realmente. E foi un participante asiduo en todas as actividades galeguistas deste momento. É curioso que a Coruña hoxe estexa tan castelanizada e que fora o berce da galeguidade. En 1897 formou parte da Comisión da Liga Galega, constituída ese ano por Murguía, e de que tamén sería presidente. Esta organización política viu a necesidade de potenciar un teatro galego, e por iso patrocinaría a Escola Regional de Declamación, que foi unha das grandes obras dele. Fundada en 1903, e presidida primeiro por Galo Salinas, e posteriormente tamén el foi presidente. Tivo unha vida curta, e logo veremos por qué, porque o centro de declamación dura tan pouco, foi unha pena, porque tiñan uns obxectivos moito interesantes para aquela altura. Desaparece en 1904. Na escola estreou tres dramas seus, dous dramas de un acto e un máis longo que se titula Mareiras, que ten tres actos. Ben, outro acontecimento importante da súa vida é que foi un dos membros fundadores da Real Academia Galega no ano 1906 e prova diso é a súa gramática do idioma gallego publicada por primeira vez en 1922. Participou tamén en todos os movimentos, tanto políticos como culturais, do inicio do século XX, tanto ligados ao regionalismo como ao nacionalismo. Fundou el o Sindicato Agrario Solidaridade Gallega. Pronunciou o primeiro mitin político en galego, o día 6 de outubro de 1907, en Betanzos. Ben, ese discurso político tivo grande repercusión porque había moitísimo público, parece ser, iso podes encontrar na nosa terra e en varias revistas daquela altura. Ben, que é Solidaridade Gallega? Ten auxe nos anos 1908, 1910 e 1911, cando consegue reunir distintas representacións nas Asambleas Agrarias de Monforte. O seu programa reivindica a afirmación da personalidade de Galiza dentro do Estado español, que é unha das constantes da súa obra. A supresión do caciquismo eleitoral, que iso xa nos ven dado desde o século XIX, o típico cacique que ia buscando votos polas aldeas para logo conseguir gañar as eleições. A atención aos problemas da agricultura galega e a preocupación por facer estudos de economía sobre a realidade galega. Solidaridade Gallega constitúese como un intento de certos sectores do republicanismo coruñés para conseguir unha base electoral propia, autónoma, non unha base electoral que estese ligado sempre ao goberno central. Tamén actuou como unha organización agraria que se interesaba pola modernización das explotacións e pola resolución do problema foral, un dos grandes retos que tiñan todos os movimentos agrarios do inicio do século XX era a reforma agrícola e a abolición do foro e facer os campesiños propietarios das terras para impedir que tivesen que emigrar, mas iso non era posible. Ben, dada a situación que nos tiñamos, foi acollida moi friamente nas cidades e con hostilidade, mas sempre tivo o apoio do campesiñado e dos intelectuais. Ben, foi vicepresidente tamén do Centro Solidario da Coruña e membro do Consello de Redacción do seu órgano A Nosa Terra. Defendeu constantemente que a propaganda política se fixese sempre en galego, cousa que aínda hoxe non acadamos. Única lingua que utilizaba ele en público. Outros utilizaban o español. En 1916 acude á Constituición da Irmandade da Fala na Coruña. En 1923 ingresa como socio correspondente no Seminario Estudos Galegos. O seu discurso de ingreso pronunciou sobre a figura de Pondal, sempre foi un grande admirador de Pondal, incluso algúns versos dele son moi, moi pondalianos, segundo Carballo Calero. Ben, este discurso sobre Pondal foi incluído na edición que él despois posteriormente preparou sobre a súa poesía. A súa actividade política nacionalista foi intensa. Foi un grande animador da Federación Republicana Galega, participou no Consello Executivo, redixiu os estatutos do Partido Galeguista. Dentro deste partido foi membro da comisión que redixiu o anteproxecto do Estatuto de Autonomía no ano 1932, xunto con Castelao, Otero Pedrallo, con Bóveda, e formou parte da redacción do anteproxecto e proxecto definitivo do Estatuto. No ano 1934 foi nomeado presidente da Real Academia Galega, cargo ao que renunciou xa por motivos de saúde. Morre na Coruña no ano 1940. Ben, obra. Comezaremos pola súa obra poética. Busquei por aí. Tocou prácticamente todos os xéneros literarios, desde o poético, dramático, oratoria e o conto. A maior parte dos escritores galegos da súa época iniciábanse literariamente con un libro de poemas, a maior parte deles, e él non podía ser a excepción. E, sobre todo, no fin do século XIX, temos moi poucas mostras de narrativa e, máis ben, todo o mundo escribía en poesía. O seu primeiro libro de poemas foi publicado na Habana, Soidades, do ano 1894. Leva unha carta prólogo de Curros, onde sinala os seus defeitos e virtudes, destacando a amor a Galiza e a súa lingua. Dice él así: sus quehaceres comerciales, los cuales le roban 14 horas al día, su amor a la poesía es tan efusivo que la misma impetuosidad del sentimiento no siempre le permite detenerse a consultar el arte para amarla. Dice, é máis ben unha poesía natural, non tanto rebuscada estéticamente como o propio Curros a rebuscaría ou Pondal. He notado en este tomo algunos versos defectuosos. Desleigados, fora, eu son gallego, sampallo, e la oración diante o estandarte da sociedade de beneficencia da naturaleza de Galicia son poesías en el que el amor a Galicia se manifiesta en estrofas llenas de vigor y de fuego, sobre todo la tercera de las que acabo de citar, aparte de algún vocablo con escasa fortuna elegido. Me parece la más bizarra del tomo. De distinto género, pero no menos hermosas, son las composiciones Flores, Morto en vida y Presentimientos. En todas hubiera deseado yo mayor corrección. Tal vez mayor corrección na estética e na busca de motivos literarios, de metáforas, de imaxes. A versificación tamén é bastante fraca. Porque algo las perjudican frases y voces como estas: ilusión, sunris, parecía ver, dice, aquí él fixase un pouco nas formas dialectais que Luís Freire usa, porque a súa linguaxe, se consultades Mareiras, por exemplo, é unha linguaxe eminentemente popular e non procura esa linguaxe supradialectal que xa procuraba Curros ou incluso Pondal. Iso é o que lle achaca, en certo modo, Curros, a parte da súa estética. O seu segundo libro de versos titúlase Noitebras. Está dedicado á súa muller, á súa primeira muller, que lle morreu no ano 1901, Concepción Horta e Iglesias, chamada Conchiña. Para o poeta, Noitebras, definido por el no prólogo, sería noites en que nai alma levantas a tristeza cos acidumes das soidades mortas e cos recordos de esperanzas bellas. Esas son en Galicia as chamadas noitebras. Na miña alma levo noites de soma espesa, soma por sombra, porque ao mesmo tempo tamén usaba o hipersebrismo, máis tristes, máis escuras, máis profundas que esas noites sin lúa e sin estrelas. O sol dos meus quereres para sempre morreu. Solo me queda a esperanza da morte como meiciña das miñas penas. Ben, no ano 1919 publica Versos de Loita, que recolle poemas novos ao lado de outros publicados anteriormente. No ano 27, Ardencias, que é un poemario dedicado á mocidade galega, é onde os temas predominantes xa non son o amor, os temas típicamente románticos do 19, senón máis ben se aproxima á temática dos autores da xerazón nós. Temas como a redención da patria, o amor segue sendo un dos temas tamén que prevalecen, a saudosa visión da natureza e a natureza como ámbito, como ambiente que condiciona o ser, a alma e o espírito do ser galego. E iso está moi presente nos autores da xerazón nosa, desde Otero Pedrallo até Manuel Antonio, Castelao, sobre todo Cabanillas, e Cabanillas tamén. Ben, está dividido en 4 partes: Acordes de mocedade, da Mariña, de outrora en prosa que comprende Lenda de Brigo, Mareiras e Discurso, pronunciado en 1924 en conmemoración do 4º centenario de Camões. E aquí tamén vemos outra das características destes autores do primeiro terzo do século XX, tamén dos regionalistas, que é a aproximación á literatura e á cultura portuguesa. Dice el, para a xenerosa, no prólogo di, para a xenerosa e ben encamiñada mocedade galega, que mantén acesas no corazón as ardencias pola nobre causa do noso resurdimento. Escritos foron estes versos, derradeiras e humildosas flores do meu xardín e de esperanzas. Segundo Carballo Calero, a autora chega a Cabanillas en moitas composicións. Pensemos que estamos no 27, que na literatura española surxe a xerazón do 27, que é etapa das vanguardas na literatura europea, etapa do modernismo de Rubén Darío en Hispanoamérica. E isto tamén influe certamente na obra del. Entón, achegas a Cabanillas en moitas composicións, é un poeta social, igual que Cabanillas, íntimo da etapa de Irmandades da Fala. Emprega o alexandrino modernista combinado con eneasílabo, igual que o poeta de Cambados. Tamén son os dous metros preferidos da escola de Rubén Darío. As primeiras poesías do poemario son Amor, Fonte de Amor, Esperanza e outras, son claramente cabanillanas, segundo Carballo Calero. Achéganse ao clasicismo de Vaamond Dolores, que estaban escritas a base de endecasílabos libres, A Virxe Dormida, Escismando e O Cimeterio de Ouces, dedicado a Florencio Vaamond de mesmo. A devoción por Pondal era quizá a máis sincera das súas atitudes literarias. Pondalianas son as poesías Fragachán, Armentar, A Morte da Campana de Anjons, e o celtismo que impregna toda a obra, que é típico tamén da súa xerazón, desde os seus anos de xuventude até os seus anos de maturidade no primeiro terzo do século XX. Dedica o poema intitulado Pondal, que di así: O bardo bergantiñán, o teu nome xa resona esgrevio como o de Oxián. O teu nobre varil son leva gardada a semente da gallega redenzón. Fixadevos, no sufixo zón, redenzón. O seu último libro poético, As Mariñas de Sada, escrito en homenaxe á sociedade de Sada e sus contornos, contén poemas novos ou xa publicados dedicados á súa vila natal. Ben, a redención de Galiza xunto coa emigración chegaron a ser constantes no pensamento e nas páxinas da produción literaria dos nosos autores desde o século XIX. E como non, tamén na de Lugris Freire. Desde o provincialismo levado adiante por intelectuais como Francisco Añón e Antolín Faraldo, fillos da pequena burguesía, conscientes do atraso económico da Galiza, e que tras o episodio histórico dos mártires de Carral fosen a Portugal, pasando polo regionalismo liberal de Manuel Murguía ou o regionalismo federal de Aureliano Peralta, profundamente convencidos xa do federalismo ibérico, co ánimo de defender os intereses económicos e culturais da Galiza ate os autores da xeración nos, nomeadamente Castelao, no Sempre en Galiza. Diz Castelao a respeito do nacionalismo: Os nacionalistas galegos saímos do regionalismo por considerálo impreciso e, por ende, favorable a toda caste de embrullos e extravíos. Defendemos, como principio xeral, a soberanía de todas as nacionalidades e reclamamos para Galiza as garantías do seu libre desenrolo e da súa fecundidade. Denunciamos ao Estado español como instrumento da política absorbente de Castela e como perturbador da vida pública. Negamos que a unidade española fose no seu orixe e desenrolo establecida pola vontade histórica de todos os grupos. Afirmamos que a heteroxeneidade das forzas étnicas de España son a mellor riqueza para un Estado capaz de estimalas e aproveitalas. Os nacionalistas galegos vemos que o Estado español é unha organización teórica, un ente abstracto, sen pés nin cabeza, e que a nosa terra necesita reconstituirse como nación española. Erramos no concepto que nos merece España e no amor que sentimos por Galiza? Nos ofrecemos a nosa mellor vontade para crear, cos demais povos da península, un novo Estado español, auténticamente democrático e afincado nas realidades nacionais, na vontade de todos os grupos étnicos, e para servir ao interese exclusivo da síntese que se forme. Somente a tiranía pode empurralos ao separatismo. Pero, na mentras España sexa un cono burocrático e vexamos na cima do poder o mando e ordeno de Castela, nós, os nacionalistas galegos, seguiremos exaltando a personalidade nacional de Galiza e a vontade de loitar polos seus dereitos, porque primeiro somos galegos e despois españóis. Ben, Lugris Freire aproxímase na súa obra este pensamento. A razón deste posicionamento está na situación de penuria vivida polo noso povo ao longo deste período histórico. Foi el mesmo vítima desa emigración. Nunha declaración do neto, do seu neto, publicada na Galia número 23, no outono 1990, descubrimos que o pai tivera un depósito, o pai de Lugris Freire, avó de... bisavó do neto en cuestión, depósito de sal no peirao de Sada, do cual fora despossuído por problemas coa administración central. Este foi un dos primeiros motivos que o levou a enfrontarse á realidade política deste país, dada a situación económica familiar vivida na súa nenez a raíz deste desposo. Entra en contacto coa injustiza generalizada na Galiza decimonónica e o sofrimento da súa mãe debido a estes problemas económicos. Na emigración, transpola as súas vivencias persoais durante a súa infancia na Galiza aos desexos de independencia e liberdade dos nativos cubanos, causa da Guerra de Independencia das Illas, posteriormente liberadas no ano 1898. Ben, esta faceta de Lugris Freire vémola sobre todo na súa obra xornalística, onde aparecen dados sobre a emigración galega en Cuba e mesmo algunhas festas que les organizaban en conmemoración do 25 de xullo, como veremos máis tarde. Ben, qual era a situación da Galiza do século XIX e da emigración? Son arrepiantes as cifras da poboación emigrada. En todo o século XIX non baixa de 700.000 emigrados. Galiza tiña unha importante tradición migratoria dirixida principalmente a Portugal, a Andalucía e a Castela, onde traballaba nos labores de sega. Na segunda metade do século XIX incorpórase a unha corrente migratoria a América, principalmente a República Argentina. Lisboa foi reconstruída por emigrantes galegos, hai mostras disso, mesmo anedotas por parte dos portugueses bastante duras e cruéis cos galegos. Sen dúbida, un dos trazos máis definitorios da demografía do século XIX na Galiza é a riada emigratoria. A súa cuantificación vese moito dificultada por descoñecermos o número seguramente grande de emigrantes clandestinos que fuxían das quintas e dos controis sanitarios, ou mesmo por burlar a fianza de 320 reais que tiñan que depositar por cada emigrante, medida que foi posteriormente abolida. Salvando este problema, calcúlase unha saída de entre 500.000 de persoas na segunda metade do século. Bustelo incluso aproxima a cifra a 900.000 emigrantes para todo o século XIX. A causa deste movimento poboacional é a crise económica que afecta a Galiza a partir da década dos 30 e 40, crise xerada polo fracaso do desenvolvimento capitalista, que moi ben levaron a cabo o País Vasco e Cataluña, ao non haber un cambio na estrutura das relacións da propiedade no agro, non surxir un sector industrial desenvolvido, non haber unha fidalguía que defendese os nosos intereses e que reinvestise os seus excedentes de capital en industria, que readaptase a produción do agro ás novas industrias, pasaban a vida xogando as cartas e os excedentes iban o mellor para os seus vicios ou mesmo para facer capelas nos pazos. Iso daba selles moi ben. Non surxe un sector industrial desenvolvido, continuador das actividades textis. O textil no século XVIII era unha das grandes, xunto coa de siderurxia, unha das grandes industrias galegas. Non souberon mantela, que todo ten que morrer. E do sector pesqueiro, que posteriormente foi retomado polos catalás, vexas as conservas da Ría de Arousa, ben, que absorbese o crecimento demográfico e evitase o desequilibrio de recursos e poboazón. O contingente mayoritario desta sangría poboacional estaba formado por homes en idade activa, é dicir, de 20 a 50 anos, de todos os concellos da Galiza. E a finais do século, ao principio, emigraban os homes e ficaban as mulleres. Entón eran as viudas dos vivos e as viudas dos mortos, que era o que dicía Rosalía. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Ficaban elas a cargo da facenda, a cargo dos fillos, a cargo e os homes emigraban. E ao mellor ficaban alá con outra. Ficaban abandonadas. A emigración é pois coetánea da consolidación do mercado capitalista a escala mundial. O contingente galego non se vai dirixir ao centro do sistema capitalista, senón a áreas periféricas, produtoras de materias primas e que necesitan mão de obra barata. Daí que fosen as segas de Castela, reconstruir Lisboa, traballar no Porto e, ou senón, no mellor dos casos, para América. A área lisboeta de Portugal era a máis grande receptora na primeira parte do século, na segunda metade será Latinoamérica. Ben, que máis? Esto deixo. Emigraban, vamos a ver. Era a mercancía humana, un segmento da burguesía galega antes dedicado ao transporte de liño dos países do Báltico, do tabaco de Virxinia, Maryland ou Kentucky, transportará posteriormente, desde os portos de Carril a Coruña ou Vigo, a mercancía humana. Aqueles que facían, que establecían anteriormente o mercado con toda Europa de tabaco e de outros produtos, agora exportan emigrantes. Hai un exemplo do cónsul español en Montevideo que di como emigraban os galegos naquela altura. Dábanlles dúas comidas ao día, compostas de tripa e patas de vaca salgadas, e garbanzos e outros legumes, e tres pastas ao día. E só lles daban agua unha vez ao día. E ao que pretendía beber dúas veces, dábanlle paus con unha duela dunha pica, que ao que falaba mal da comida, aínda que fose entre eles mesmos, amarrábano sobre un cañón dándolle 25 paus. Ben, a emigración vai incidir negativamente no crecimento natural do país, aumentará a solteiría feminina, a natalidade extramatrimonial e favorecerá o envellecimento da poboazón. As remesas de divisas que precisan do florecimento das casas de banca comarcais e mesmo as sucursais da banca americana vanlle servir aos campesiños para redimir os foros e tamén para algo lle servirá emigrar. E mercar en terra, se dice, unha vez que fan a fortuna, a súa pequena fortuna na América, como moi ben di Lugris Freire, eles voltan á terra e compran as súas propriedades para converterse en propietarios plenos. Tamén mercarán gado e anovarán as súas casas. Con todo, poucos serán os investimentos que os emigrantes farán no sector industrial. Salientar só os casos da artística na Coruña, a metalúrxica de Vigo e algún aserradeiro. E outra vertente destes investimentos son as escolas. Os emigrantes da América, na miña aldea, por exemplo, de miña mãe en Ares, hai unha escola preciosa, que foi escola, que está totalmente abandonada, pero que foi feita por emigrantes americanos. E así hai moitas en toda Galiza. Mesmo un día, no ciclo de cinema, Pepe Paz puxera un vídeo das escolas feitas por emigrantes na Galiza. Hai outra inmensa en Grañas do Sor. En Grañas do Sor hai outra inmensa que está abandonada e como temos un goberno tan bo, pois ali está, pos pásaros. Ben, este fenómeno social non pasa desapercibido na obra xornalística de Lugris. En varios artigos publicados, dinos, no xornal fundado en Cuba, na Gaita Gallega, dinos nun deles, na Festa do Tacón. É unha crónica que el publica na Gaita Gallega do día 25 de xullo, celebrado en Cuba, na Habana, por emigrantes galegos. E di el, sempre tuveron no peito dos galegos cariñoso agarimo as ideas de caridad misturadas co santo entusiasmo pola patria. Na noite do 25 do derradeiro mes, isto foi publicado no mes de agosto, dimos unha prova disto, verdad? Pola tarde dese cobizado día, non pensaban os gallegos máis que na festa que se preparaba. Todos os sembrantes revertían a alegría, todos os corazóns latexaban a impulsos dos recordos máis ledos e feiticeiros. As gaitas deixaban ouvir de vez en cando os seus tenros conceutos en vez de conceitos. Xa coa churrusqueira muñeira, xa coa vogorosa e sempre divina alborada. Os foguetes estalaban tamén nos aires, semellándonos estar na nosa terriña, e relembrando aqueles tempos en que aínda non probáramos o acedo pan do emigrante. Non sei que sentimento extraño teñen para min os foguetes. Eles, como di o tío Marcos da Portela, que era outro xornal, son chamada doutros tempos pros vellos, aviso do ceo que sai da terra por rapaces. Os de tres estalos son unha caste de castañolas aéreas tocadas por riseiras e fantásticas virxes que levan por manto longo espacio, por ollos as estrelas, por alento as arrubadoras brisas. Na tarde de que falo, eran os foguetes a voz da caridade e da patria, e os galegos entenderon esa misteriosa parola. Ben, aquí podemos ver como se senta a terra desde fora. Parece que os galegos non sabemos apreciala aquí. Temos que sair fora para botar foguetes e recordar que o foguete é símbolo desta terra prácticamente, non? Aquí ao mellor desprezámolos. Ben, obra narrativa. Lugris asinou co pseudónimo de Así eu medre moitas narracións breves, maiormente apólogos ou historietas recollidas ao final nun volume. Son en xeral literatura de propaganda regionalista. A súa obra é moi propagandística, está moi metida na ideoloxía regionalista. En estilo popular, é dicer, se credes fixarvos na lingua que aquí usa, pois é máis ou menos a lingua que usarían os galegos popularmente no século XIX. Os temas son variados, morais, patrióticos, cívicos, sentimentais, os típicos temas da literatura costumista do XIX. Hai algúns títulos como Unha regueifa, A espada do fidalgo, Primeiro sangue, Ir por lán, e algúns publicáronse na nosa terra entre o ano 1907 e 1908. Ben, o máis importante da súa obra literaria tal vez sexa a súa obra teatral, significativa por ser el fundador e colaborador da Escola Dramática Galega, da Escola de Declamación, Regionalista de Declamación. Ben, inaugura o Teatro en Prosa xunto con Galo Salinas, que é coetáneo del. O seu afán é didáctico e propagandístico. Didáctico porque pretendía difundir e normalizar a lingua galega nas clases sociais máis elevadas que xa usaban o español, e quería demostrar que o público podía chegar a aguantar unha obra dramática como Mareiras de tres actos. As anteriores que el publicara e outros, pois publicaban un drama curto para non abrocer o público, para ir metendo o galego dentro da vida da vida dramaturxia. Esa é a importancia que ten, non? Ben, qual era a tradición teatral da Galiza a partir do século XIX? Temos moi pouca información, primeiro porque había moi poucas mostras. Segundo Galo Salinas e Leandro Carré, foron escritas unha serie de obras que non teñen chegado até nós. Manuel Lourenço e Francisco Pillado nos diálogos din que os diálogos nesta época era o máis frecuente, que teñen un evidente parentesco co fenómeno teatral e moi probablemente serían obxecto de unha posta en escena elementar. Pezas curtas, moitas veces panfletarias para conscientizar o pobo, etc. En 1810 publicase Proezas de Galicia, de Xosé Fernández Neira, A tertulia na Quintana en 1820, A tertulia de Picaños, Diálogos en la Alameda de Santiago, son algúns dos títulos. Ben, posteriormente, no século XX, críase a Escola de Declamación, a Escola Regional de Declamación. Aparte deste primeiro dado, comeza a dramaturxia galega do século XX, o 18 de xaneiro de 1903, onde o actor Eduardo Sánchez Miño funda na Coruña unha sociedade de afeizoados á arte dramática, que elexe como presidenta Galo Salinas, sucedido máis tarde por Manuel Lubris Freire, principais representantes da escrita dramática da época regionalista. Formarán parte delas señoritas Consuelo Puga, Dolores Losada, María e Xulián Guita e os señores Rei, Sambrina, Sánchez, Lago, Naya, Torres, etc. Estes elementos foron os que constituíron a Escola Regional de Declamación, de quen Luis Lubris Freire se converteu no proveedor de material literario. Representa o primeiro proxecto teatral serio, despois dos coros do século XIX, de algunhas mostras dramáticas do século XIX, atendendo non só a estimular autores para que consoliden unha literatura dramática, mas tamén a criar un viveiro de actores que a materialicen. El directorio, dice o primeiro presidente, el directorio se dirige moi especialmente a los literatos gallegos que hayan escrito ou escriban para el teatro, a fin de que se sirvan enviar sus obras bien impresas ou bien manuscritas, con el objeto de ponerlas en estudio luego de ser examinadas debidamente y representarlas por riguroso turno. Las obras pueden ser en uno o más actos, en prosa ou en verso, pero es imprescindible condición que sean escritas en gallego, así fuere el asunto dramático ou cómico. O 18 de xaneiro foi tamén a data da primeira representación da que temos noticia, a fonte do xuramento de Francisco María de la Iglesia, filla de Galo Salinas. Isto colouse máis aquí. No. A primeira obra representada foi filla de Galo Salinas, que era o presidente da Escola Dramática. Isto foi algo que me fixo ordenar. Até estes primeiros anos do século XX, o teatro que se levaba ás tabuas era feito en español, limitándose o galego a representacións feitas en colectividades de emigrantes na América. Representouse a última obra desta escola no ano 1904, representouse de Lubris Freire Mareiras, e pouco máis. Ben, por que durou tan pouco esta escola? O primeiro traballo teórico sobre a historia do teatro galego desde o ano 1800 fai no precisamente o creador da revista e principal impulsor da escola, Galo Salinas. As causas que ela nota para justificar o parco desenvolvimento teatral na Galiza poderíamos suscribelas en parte até hoxe pola carencia de actores, o avance no proceso de sustitución lingüística iniciada no século XV, a falta de dramaturgos e de persoas capaces de apostar pola consolidación dun teatro autóctono. Os maiores enemigos do desenvolvimento teatral foron aqueles que o consideraron unha ameaza regionalista-nacionalista. Iso é hoxe a ameaza do galego no ensino, sentindo, pois, como unha arma de propaganda ideolóxica que a burguesía, famento de empregos e desinteresada da alma regional, segundo o pillado maior, precisaba frear. Ben, entón, Manuel Lubris Freire incorpora o proceso de creación e de consolidación dun teatro nacional, entendendo este máis como tribuna política que como espectáculo propiamente dito. Nalgúna das súas pezas apresentase a violencia como unha vía de resolución do conflito dramático e social, na maioría deles. O contiúdo doutrinal dos seus textos en Aponte, Minia, Mareira, Esclavitud, levou-no a ter rivalidades con Galo Salinas que impediron a consolidación dunha vida teatral estável. Algúns autores achacanlle a Lubris Freire ter querido apoderarse da Escola Regional, da Escola Regional de Declamación, e non estar nunca de acordo con ninguén, querer implantar os seus criterios a todo o mundo e dai a ruptura, como sempre. Estrea a Ponte no ano 1903, comprende dous actos, está ambientado nas Mariñas de Betanzos, a maioría da súa obra teatral está ambientada na Ría de Betanzos e as personaxes son pescadores. Mas son pescadores que teñen moita cultura e que falan un pouco, o discurso propagandístico del, verteo nos pescadores de Betanzos e de Sada, o cual é bastante inverosímil, mas de alguna maneira el tiña que propagar unha ideoloxía regionalista e nacionalista, e iso tiñan que ser portadores del os pescadores. Ademais ten un vocabulario bastante exquisito, etc. Ben, as personaxes que prevalecen no seu teatro son a muller aldraxada, humillada polo cacique, por exemplo, na ponte, o vinculeiro representa o caciquismo, e a súa atitude machista no seu desexo e afeición ás mulleres está presente na obra. Está empeñado en conseguir, por procedimentos pouco nobres, unha muller da aldea, casada, con fillos, o cual vai ser a súa perdizón porque vai ser asasinado polo marido. Ben, isto recordame un pouco o teatro medieval, no teatro medieval francés, onde en maos do marido morría o amante da muller, non? Tamén aparece a típica representante da superstición, típica nas obras costumistas do século XIX, tiña que aparecer a superstición, cousas macabras, non? Porque está metida dentro da nosa tradición cultural, entón aparece tamén. Como tamén aparecen os campesiños explorados polo cacique e vivendo na máis absoluta miseria. En Minia é outro drama dun acto de 1904. Minia é a muller que, enganada polo raposo Reinaldo, tamén chega a matalo. E pero aquí é ela a que ten un papel de muller valente que chega a matar o seu o que intenta aldraxala. Son máis ou menos as personaxes de Ánxela e o vinculeiro e o cacique, o vinculeiro da ponte. Ben, representa Mareiras en 1904. Lugris enfrentase a un drama de tres actos, é o máis longo de todos. O seu obxectivo con este drama era demostrar, como dixen antes, que o público galego tamén estaba capacitado para aguantar teatro en galego. Segue estando ambientada na terra natal do autor, e as personaxes son do ámbito mariñeiro. É unha obra satírica, reivindicativa, que denuncia as injustizas cometidas polo clero e polo cacique. Hai un crego que aparece en Mareiras que sempre aparece escondido, oculto, nunha habitación, nun cuarto da arriba do desván da casa de Carmela. E ali van consultar o crego. E fai das súas, evidentemente. É conselleiro de todas as personaxes. Ben, que máis? Ben, tamén cultivou, a parte disto, hai outro drama que se titula Esclavitud, onde volvemos a encontrar a típica muller seducida por un cacique que lle dá un bebedizo. Isto recorda un pouco as telenovelas actuais, e dá un bebedizo para chegar a abusar dela. E ben, o seductor morre violentamente tamén. Ben, entón, as mortes violentas, a paisaxe mariñeira, as personaxes típicas da mariña son o que caracterizan a súa obra. E depois tamén o discurso propagandístico comprometido coa terra e coa aldraxe con respeito á muller, a humillación sufrida pola muller con respeito a aqueles homes que intentan abusar dela, e máis tamén a aldraxe que sofren os campesiños en maos dos caciques. Ben, finalmente, unha das obras máis importantes de Lugris para nós e para a actualidade é a gramática do idioma galego. A súa constante preocupación pola lingua manifestase claramente na publicación desta gramática que recolle en grande medida o modelo lingüístico usado polos autores do século XIX e inicio do XX. A primeira edición foi publicada en 1922 e a segunda en 1931. Antón Vilar Ponte valoraba esta gramática da seguinte maneira. Había, como sempre, discrepancia nas opinións dos diferentes autores. Lugris Freire hoxe nos ofrece unha nova edición da súa gabada gramática do idioma galego, que todos os vos patriotas temos que acoller con fonda simpatía. Polo contrario, Vitoriano Taibo, nunha carta enviada a Manuel Antonio, dicía: convén enterarse de esa gramática, aunque non sexa máis que para facer o contrario do que manda. Dispón e ordena, pois está feita en imperativo brutalmente salvaxe. Ben, sabedes que no manifesto máis alá de Manuel Antonio hai, tamén hai unha especie de ridiculización dos gramáticos, das normas. Eu non sigo normas, non necesito gramáticas, eu fago a miña propia linguaxe e a miña forma. Ben, qual é o seu objetivo fundamental? Lograr un estándar para o uso formal da nosa lingua, onde o que prevalece, segundo él, é a anarquía noxenta das nosas letras, que finará con coa lenda da nosa fala ibérica. E isto dio no prólogo. Ben. Aqueles altísimos poetas puxeron nas súas producións, e dicer, falando de Curros Enríquez, Blas Carvajal, Rosalía, a modalidade dialectal das comarcas en que foran nados, a semellanza de poetas gregos dos tempos clásicos, e dese xeito donaron elementos precisos xuntamente co que hasta entón se tiña feito para estudar en conxunto o idioma. Mas pasados aqueles días de gloria cintilante, outros escritores, sin faceren siquera un exame do que debían ter como modelos literarios e lingüísticos, comezaron a empregar a nosa fala con un desconhecemento completo das súas leixes fonolóxicas e gramaticais. Unha verdadeira anarquía noxenta produciron dentro das nosas letras, e axuntando este feito co descolleren motivos pouco honestos e parolas brutas que non usaban cando escribían en castelán, fixeran un labor que en verdade levaba a camiño dunha desfeita e de finar para sempre coa lenda de que a nosa mega fala fora aquela con que reises e trovadores engaiolaran os povos ibéricos en tempos pasados. Este mal agravouse nos días de agora, e daqui naceu o pensamento de que eu, o máis humilde dos vellos escritores, enxergase esta gramática, co fin de que os vós estudosos puderan achar nela algunhas regras de proveito para se guiaren no emprego da nosa fala. Os seus postulados están próximos dos postulados da época de Irmandades da Fala e Xerazón Nós. Estes autores asociaban a lingua, a etnia, a raza, a alma do povo. Hoxe en día, algúns intelectuais imbuídos de filosofía capitalista máis selvaxe afirman con arrogancia e vehemencia, moito seguros de sí, que a lingua só é un meio de comunicación. Por iso non merece que ninguén a defenda con tanto entusiasmo como a defenden los galleguistas, dito por profesores do meu instituto. E di el a este propósito: inda que moitos non o crean, teño a seguranza de que a fala galega, máis que a raza, máis que o propio chan, é o reflexo da nosa alma, o factor estático máis esgrevio, o espello do noso etnos, a hostia sagra coa que os voses xenerosos comulgarán de cote no altar da terra, coa cobiza de haber grande e libre. Ben, este texto, pois, podríamos aproximar perfeitamente do outro de Otero Pedrallo, que di: a lingua, o primeiro. A lingua, forma psicolóxica da raza, ten de ser a primeira obligación de todos, pois co uso e cultivo cotidián chegarás a xiña o punto de unanimidade mínimo para que a galeguidade seña a fórmula completa das arelas de todos os galegos. Pénsese que ao cair a lingua, cae tamén a lingua galega. E sin teimar ninguna frase heroica, atendendo ao mandado da conciencia histórica, podemos asegurar ser mellor unha Galicia prove, falando galego, que unha Galicia rica usando outra lingua en resurrección actual. E a propósito do dito cosmopolitismo que hoxe chegaban tanto algúns, e da colonización económica, tamén dice Otero Pedrallo, xa non son posibles as dúbidas, os términos medios, as concesións, as preguizas matadoras envolveitas traidoramente en lirismos herodios. Non. O noso problema chega a un término de madureza fatal. Asistimos a unha loita tráxica, desenvolta e planteada na alma de cada galego, no escenario moral da raza e do pobo. A traxedia de conquerir ou non conquerir a nosa propia e única realidade. Pois tamén o corpo da Galicia podería vivir sin alma, polo menos sin apariencias dela. A nosa alma por natureza inmorrente podría pechar as asas e acogar silandeira e vencida na arte dun poeta, na fala de derradir a familia aldeán, no calado de correr das sazóns no morto mundo da natureza fatal. A este estado de suicidio, de renunciamento, de parva imitanza, figuran aspirar moitos que segaban de galegos e vos galegos. Para eles, todo se pecha na resolución de pequenos problemas de superficie. A Galicia ten a súa economía, que adaptada ás maneiras universales, será a base da nosa felicidade, véxase a globalización, máis invadida por unha feitura de economía extraña, quizáis unha forte política impuxera facies de vida aparencial e duradeira, axudada pola cultura de importación, a lingua allea, as artes de fora, total, un pobo artificial do tipo chamado cosmopolita. Ficaría a natureza como parque de turismo, a raza como agora nen iso, despois dos incendios, a raza como laboratorio de experiencias, quizáis por algún tempo triunfadoras, un estado que se pode definir como unha barbarie organizada. A barbarizar Galicia tenden os galegos afastados por moda ou por preguiza da verdadeira realidade galega, unha realidade do espírito. Ben, Xoán Vicente Viqueira tamén ten un poema que se titula Nosa lingua, que é precioso, onde el diz: alma nosa eres ti, lingua que fuches creada na nosa historia, modo divino de expresión saído das entrañas do povo galego. Ven a nos, lirismo arrecendente, agarimo das cántigas, ou ven a nos, lirismo exquisito dos cancioneiros. Vós, donas, falade de aquel xeito no que como ningunhas fuche deslouvadas, onde en Iberia puxeron os poetas nos vosos beizos máis belos cantos de amores, onde se cantou máis íntimamente a nai das nais, a nai María. Donas galegas, falade galego. Ben, finalmente, que podemos concluir de todo isto? As inquietudes de Lugris Freire son inquietudes presentes tanto nos regionalistas do século XIX que el viviu ao longo da súa infancia e xuventude, como do nacionalismo do primeiro terzo do século XX. Os seus postulados lingüísticos son fruto dunha evolución do pensamento galeguista desde fin do século XIX até o primeiro terzo do século XX. Na súa gramática vemos que naquela altura estaba presente nos nosos escritores un afán por elaborar un padrón para a escrita da nosa lingua, e non pasa desapercibida na súa gramática a posibilidade dunha escrita etimolóxica. Mas tamén é bastante contradictorio nesas cousas, porque nótase que naquela altura pois os autores tampouco sabían moito como podían abordar o tema, non? Di el, a propósito dos fonemas se, sota e xis, algúns escritores son partidarios de que se empregue se, sota ou xis, entre eles Vicente Viqueira e Pondal, aténdose á etimoloxía latina, mas como este é tan varia, pois lo erixe vende xis, ese, ese duplo, ese cés, como buso, buxus, sordos, surdus, pásaro, páser, feixe, fasquis, caixa, capsa, roso, rufus, axiña se comprende a grande dificultade da escritura etimolóxica. Evidentemente, o que non tiña presente era o portugués que tiña escrita etimolóxica nesta altura. A lingua antigua non coñecían en profundidade autores portugueses como hoxe os coñecemos. A lingua antigua tampouco pode resolver dúbidas, pois facían uso indistintamente dos xotouxis. Ben, hai vacilación consonántica, pero cando comezan a estandarizarse as linguas románicas é a partir do 16, precisamente, que é cando nós entramos baixo a coroa de Castela e nos esquecemos da escrita en galego. Por outra parte, xeneral e característica da nosa escritura representar este son por xis, o que dona moita facilidade para a leitura. Ben, postulados que hoxe defende a Real Academia Galega. Mas, por outra parte, tamén temos no léxico, na sintaxe, no uso dos tempos verbais, vemos que é un grande avanzo, porque onde hoxe o Instituto da Lingua e a Real Academia di que non hai tempos compostos en galego baixo ningún conceito e hai profesores que masacran os alumnos por usaren tempos compostos, aquí no modo subxuntivo aparece: eu tiña fuxido, pasado perfeito; nós tiñamos fuxido; eu houbera feito; o modo da gramática de Lindley Sintra hoxendía. Entón, que non hai tempos compostos? Mentira. O que pasa é que son mayoritariamente co verbo ter en galego, como en portugués. Ben, dito así de paso, porque non me vou estender máis. Hoxe tendo ante noso pensamento galeguista da nosa tradición literaria, cual é o noso reto nas escolas galegas? Tal vez aínda teñamos que facer o que fixeron os nosos autores, fomentar o teatro en galego na escola, para conseguir o uso da lingua, que está a desaparecer na nosa mocidade. E, xunto co teatro, pois, aproveitar todas as novas tecnoloxías e os medios de comunicación: radio escolar, televisión escolar, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Informar moi seriamente o alumnado do que supuxo desde sempre a sumisón incondicional da Galiza á coroa da Castela e a administración central, co fin de concientizar o pobo galego que non é indispensável o Estado español para sobrevivermos, ben ao contrario, pois a nosa historia é unha mostra disto. Se practicamos, como apostan algúns profesores da área de lingüística e humanística, pola imparcialidade, deixar libre, pensar libremente o alumnado, o único que podemos conseguir é o que estamos a ver na nosa xuventude: unha apatía total e absoluta e unha diferenza a respeito da nosa cultura, da nosa lingua e da nosa problemática, tanto económica como política. Onde está a imparcialidade daqueles falan? Non estarán sendo imparciais a favor dunha cultura allea que nos implantaron desde sempre, porque se non se de unha, é un partidario da outra. E pensemos tamén na actualidade que, na mesma medida que se nos impón o español, tamén se nos está impondo o imperialismo americano co inglés. Queremos ou non queremos ser povo? Ou, polo contrario, desexamos entrar no mundo da globalización, do cosmopolitismo, como dicía anteriormente Otero Pedrallo, coas súas consecuencias para as culturas máis desfavorecidas? Todos presenciamos na realidade cotidiana actitudes deste tipo. Así foi sempre e así seguirá sendo. Parece como se o povo galego non fose capaz de criar por si mesmo unha sociedade máis xusta é un mundo mellor.